Բարև հայրենակիցներ, ներ այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, օրը 4-7-ի մարզրագիրը, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիա Մետա Թևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մերձրագրում, ինչպիսի առօրյա ունի Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղը, մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առագընթաց զարգացման դարում անհրաժեշտ է նաև այդ ոլորտում սպասարկում իրականացնող ծառայություններ։ Նման ծառայություններ մատուցում է Ubuntu կազմակերպությունը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Մհեր Պողոսյանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղը այն եզակի համայնքներից է, որտեղ ժամանակավոր բնակիչները ավելի շատ են, քան տեղացիները։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Սվետլանա Ստեփանյանի խոսքով ժամանակավոր բնակիչների մեծ մասը զինվորականներն են։ Բնակչությունը մենք հաշվում ենք ժամանակավորն ու մշտական, որը մեր մոտ ժամանակավորները ավելի շատ են, քան մշտականն են։ 633 բնակիչ ունենք ժամանակավորի հետ միասին։ 268 մեր մշտականն է, 300 ժամանակավորն են ավցերսկի։ Գյուղացիներն զբաղվում են հեկը, 2 հեկա, աշխատանքի համար ստա պրոբլեմ չկա, համարյալ դարիվ աշխատում են։ Հողագործությունն է, մի քիչ էլ անասնապահություն։ Հացահատիկային, ասենք, ծորեն գարի, ես վերջերքսել եգիպտացորեն։ Մի քանի ընտանիք կա, որ ասենք 20-ից ավել անասուն ունեն, բայց մնացածը քիչ քանակությամբ։ Այս տարվա բերքը ոչ լավ է, նախորդ տարիներին այնքան քիչ էլ է, որ կառավարության կողմից փոխհատուցում է կատարվել, ասենք ծախսերի համար։ Զրուցակցից խոսքով Մատաղիսում աշխատատեղի խնդիր չկա, չնայած սահմանամերձ գոտի է, համայնքում գործում են մի շարք ընկերություններ ու հաստատություններ։ Մատաղիսցիների մեծ մասը մշտական աշխատանքին զուգահեռ նաև գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Գյուղը թերքն էլ հիմնականում այրաքաղաքի շուկայում են իրացնում։ Առաջ Հայաստանից ինքեմ առնում, բայց հիմա չի թույլատրվում Հայաստան տեղափոխելը, ընդամենը կամ մորթը կամ հանձնում են Ստեփանակերտի սպանդանոց, ցածր գներավան ընդունում սպանդանոցում, շատերը հարմար են գիտանում, ավելի լավ է ստեղ մորթը գյուղում վաճառեն, քան տան սպանդանոց։ Ասենք մին կովը 120,000, կենթանի վիճակում նա կարա 300-ով, ես իմ ավելի չէ ծախեն։ Մատաղիսն առաջնագծից բաժանում է 2-3 կիլոմետր։ Տիկին Սվետլանայի խոսքով սեպտեմբերի կրակոցներից հետո սեփականաշնորված հողատարածքների մի մասը այդպես էլ չի մշակվել, բայց գյուղացիները ստիպած են մինչ այսօր հողի հարկ վճարել։ Արտոնություններ չունեն, այս վերջի կրակոցներից հետո մեր բնակիչները այս մասում մեր սեփականաշնորած հողերը, ասենք, վարուցանքս չեն անում, արդեն ժողովուրդն ալա բողոքում, որ հողը չենք օգտագործում, հարկն էլ չվճարենք, ասում է բյուջեում նախատեսված է, պիտի գումարը մուծենք։ Այս վերջ կրակոցներից այդ սեփականաշնորած հողը, բայց նախքան այդ 30 հեկտար նռան այգի ունեին վարձակալական հիմունքները, 25 տարի ժամկետով այդ արզումանյա միջիկը հրաժարվեց, որտեղ խփումին ինքն էլ հրաժարվեց։ Խոսելով գյուղի հիմնախնդիրներից, Սվետլանա Ստեփանյանն ասաց. Ճանապարհները էլ լավ վիճակում չի, երիտասարդ ընտանիքների բնակարանը ապահովել դիտի կարիքներ ունեն, որը վերանորոգման, որը երիտասարդ ընտանիքա չունի հարմարություն։ Եթե ապրում է սահմանամերձ գոտում, նա գոնե պիտի լավ են էլ կենցաղային պայմանը։ Ճիշտ է, կառավարությունը սարքա 16 տոն, շատ շնորհակալ ենք, բայց կան ավելի մի այդքան ընտանիք, որ բնակարան չունեն, ուրիշի տանն ապրում։ Գուցե ասենք իրան սեփական բնակելի տուն ունի, որ երկու խոխանի վաղը այդ տան խաթրում մի հատ էլ պիրի կամ երկու հատ էլ ունեն, ասի պայմաններս լավա երեխեք ունենան։ Համայնքը մայրաքաղաքի և շրջկենտրոնի հետ կապող տրանսպորտային միջոց չունի։ Մատաղեսցիները անհրաժեշտության դեպքում օգտվում են Թալիշ գյուղը սպասարկող տրանսպորտից, որն էլ գյուղը հասնում արդեն լցված։ Գյուղում ավտոբուս չունենք, շրջանի հետ կապը չկա։ չկա, թալիշից է ինքնալսված կյաման գյուղ միջով հնցնան, 2-7 ուրբաթորերը։ Ինչ վերաբերում է խմելու և ոռոգման ջրին, ապա զրուցակցիս խոսքով գյուղի մի մասն է ապահոված։ Ներքին թաղամասը խմելու ջուրելուն է, ոռոգման ջուրելուն է ապահոված, բայց վերևի թաղամասը ոռոգման ջուր չունի։ Սպայական թաղամասը բողոքում էր, որ կեղտոտ է մեր խմելու ջուրը, նույն բասեինից են կողտում։ Այս ամառը խնդիրն է այլ, գծերը վերանորոգան, թե այս ամառ ոնց կլինի, դե չգիտեմ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Քաղաքում այս խոնարհված չարին բանտարկել կարծես թե չեմ կարող աղջել Դու փորձում ես ինձ ստել թե այստեղ միայն կարող եմ ես արթնանալ նորից նորից շնչել Այս անսոր ես իմ օգին դառնալ ու զգալ Դու փորձում ես ինձ ատել Որ դարձել եմ ամենքին օտար Որ համար եմ, որ կանգնած եմ դեր Ամբոխին դեմ անդիմար Կարծիք հաղորդաշարն է եթերում մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15:20-ից մինչև 16:00-ը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացման դարում անհրաժեշտ է նաև այդ ոլորտում սպասարկում իրականացնող ծառայություններ։ Նման ծառայություններ մատուցում է Ubuntu կազմակերպությունը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Մհեր Պողոսյանի հետ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացման դարում անհրաժեշտ են նաև այդ ոլորտում սպասարկում իրականացնող ծառայություններ։ Գրեթե բոլորն այժմ ունեն համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, պլանշետներ, բայց ոչ բոլորը կարող են լուծել տվյալ սարքավորումների հետ ծագող խնդիրները։ Դրանք լուծելու համար կան մասնագետներ, ովքեր պատրաստակամ են օգնել։ Նման ծառայություններ մատուցում է Ubuntu կազմակերպությունը, որի հիմնադիր Մհեր Պողոսյանի հետ զրուցեցինք օրեր առաջ։ Զրուցակիցս հավաստում է, որ կազմակերպության գործունեության հիմքում արդար աշխատանքն է նաև կազմակերպվածությունը։ Առհասարակ սպասարկման ոլորտում ամեն ինչ կարևոր է, սկսած հաճախորդի հետ սիրալիր իր վերաբերմունքից, մինչև պրոֆեսիոնալիզմ։ Պարոն Պողոսյան, երևի ինձ նման շատերին առաջինը հետաքրքրում է անունը ձեր կազմակերպության, ինչու հենց Ubuntu, ինչ նշանակություն ունի և ինչպես գաղափարը ծագեց։ Ubuntu նշանակումը զուլուսերեն մարդկություն։ Այն գլխից էլ Ubuntu կազմակերպությունը ստեղծելիս մենք որոշել ենք ծառայությունը մատուցենք մարդկայինորեն։ Այսինքն ոչ մի խաբեբայություն, ոչ մի փակ ինչ-որ բաներ։ Այսինքն պարզ հստակ ծառայությունը մատուցվի մարդկանց օգտակար լինելու համար։ Այո, միանշանակ օգտակար լինի, շահավետ լինի, արագ լինի եւ ինչի՞ չէ նոր ձևաչափ մատուցում։ Այսինքն նպատակը այն է, որ պիտի ծառայությունը մատուցվի աշխարհի պրակտիկա, ինչպես կա այնպես եվրոպական, ամերիկական ստանդարտներով։ Ինչպես էլ դա կամաց-կամաց երևում է։ Շատ մարդկանց է հուզում, ինչ են գրանցում, ինչի է պետք այդքան ուշադրություն դարձնել։ Կարգուկանունին ես կասեմ։ Հա, ստեղծման ժամանակից մենք արդեն իմացել ենք ինչա լինելու։ Այսինքն երկար մտածված գաղափար էր։ Կարճ ժամանակում չէ որ հղացել եք ու անմիջապես բացվել է ծառայությունը։ Այո։ Ծառայությունը արդեն գրեթե 2 տարեկան է։ Ծառայության համար դա այնքան էլ մեծ տարիք չէ, բայց արդեն բավական եւ ճանաչում ունի։ Ճիշտն ասած, սոցիալական հարցումներ չենք անցկացրել, բայց ասում եմ, ում ճանաչում եմ այն դեպքում, միգուցե դա ճիշտ չի, որ ավելի մեծ տոկոսայնությունը ով ունի համակարգչային խնդիր, հեռախոսի խնդիր, IT խնդիրները դիմում են մեզ։ Երևի մի անգամ էլ ծանոթացնենք ծառայություններին առանձին-առանձին, ինչ ծառայություններ են մատուցվում, ինչ հարցերով կարող են դիմել։ Մենք վերանորոգում ենք համակարգչներ, հեռախոսներ, պլանշետներ, ինչպես նաև ծրագրային ապահովում նշված սարքավորումների, նաև արդեն սպասարկում ենք կազմակերպությունների, կորպորատիվ հաճախորդների։ Սկսում ենք նոր փուլը, եկող տարվանից մենք պետք է արդեն մեծ ուշադրություն դարձնենք, ինչիա դա պետք կորպորատիվ հաճախորդների համար կարևոր է, որպեսզի լինի կազմակերպություն, որը սպասարկի եւ պատասխան տա իրանց համակարգիչների նորմալ աշխատելուն։ Հիմա երևի չկան այնպիսի հիմնարկներ, ձեռնարկություններ, կազմակերպություններ, որոնք համակարգչային ծառայություններից չօգտվեն, չաշխատեն համակարգիչներով, հետևաբար ծառայությունը արդիական է ամեն դեպքում։ Ծառայությունը շատ արդիական է, շատ-շատ գործ եք անելու դեռ այդ ոլորտում։ Այնպիսի կարծիք ա, որ մենք շուկայի մեծ մասը գրավել ենք, չկա այդպիսի բան, ուզում եմ բոլորին ասեմ, անչափ շատ գործ եք անելու։ Եթե ցանկացողներ լինեն, կարող են սկսել, շուկան մեծ է, գործերը շատ է, փորձում ենք ինչ-որ նոր ծառայություններ մտցնել։ Այս ոլորտում, կոնկրետ IT ոլորտում, շատ ծառայություն կարելի է մտցնել։ Պահանջարկը կա։ Երբ դեռ գաղափար էր կազմակերպության ստեղծումը, ինչ էիք մտածում, ինչով պետք է առանձնանաք դուք։ Պետք է առանձնանայինք արդար աշխատանքով։ Մենք որոշել ենք, որ անկախ նրանից հաճախորդը տեղի է կա այդ գործից, տեղի է չէ այդ գործից, եթե խնդիրը լինի փոքր, ինքը արժի 500 դրամ, միանշանակ բոլորի համար արժելու է 500 դրամ։ Անկախ նրանից ինքը իմանա, որ իր խնդիրը փոքր է, մեծ է, սա ընդհանրապես կապ չունի։ Եվ դա էլ ինձ թվում է, թե մեր հաջողության գրավականն է։ Պարոն Պողոսյան, մասնագետներով ապահովա՞ծ եք։ Հա, ամենից դժվար գործը կոնկրետ ծառայության ոլորտում դա մասնագետների խնդիրն է։ Բայց մենք ունենք հարկասու շատ հզոր մասնագետներ ունենք եւ հեռախոսի պլանշետի վերանորոգման ոլորտում եւ համակարգիչների վերանորոգման եւ ցանցերի։ Պարոն Պողոսյան, ժամանակի հետ պարզել, որ չեք կարող նույն վիճակում լինել, այսինքն ծառայությունը պետք է զարգանա, պետք է այլ ելքեր փնտրել, ավելի մոտ լինել հաճախորդին, ավելի լայն շրջանակ ծառայությունների մատուցել, ծրագրերում ձեր կա մասնագետների պատրաստում նաև։ Մենք ունենք 5 մասնագետ, որ մենք սովորացրել ենք, ուրիշ տեղ աշխատում են։ Ուղղակի խնդիրն է նա, որ մարդիկ հիմա միգուցե ես եմ տենց մտածում, ինչ որ թղթերի համար են, ինչ որ միտեղ սովորում, հաստատ թուղթը պետք է մարդիկ դիմում, մենք թուղթը տալիս ենք, բայց թուղթը ոչ մի բան։ Եթե մենք թուղթը տրամադրենք ինչ որ մի մասնագետի, ինքը թղթով գնաս, ես Ubuntu-ում սովորել եմ, այսինչ ինչ մասնագիտություն ունեմ, բայց իրան հարցնեմ, ու ինքը ոչ մի բան չմանա, դառնալու ավոր էլի, մենք խափեբայությունով ենք զբաղվում, բայց ընդգրկից էլ որոշ ենք, որ խափեբայությունով չենք զբաղվում։ Իսկ հետագայի ինչ որ ուրիշ ծրագրեր ունեք մոտ ապագայի։ Հա, ունենք։ Հետագայում մեծ ծրագրեր ունենք իրականացնելու, բայց փորձը ցույց է տվել, որ դրա մասին չի կարելի խոսել։ Ոչ թե նրա համար, որ կգողանա մեր մտքերը, դա չի խնդիրը, որ չեմ ուզում նշել։ Մեզ եղել է լուրջ պրոյեկտներ, որ մենք նշել ենք, բայց չեն կարողացել միջև շանել։ Ինչ-ինչ պատճառներով։ Հետո դրա համար մեզ քննադատել են։ Ամեն դեպքում հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ եւ կարծում եմ աստիճանաբար նպատակասլացության շնորհիվ, համատեղ ուժերի շնորհիվ ձեր եւ ձեր աշխատակիցների ամեն ինչ կստացվի։ Համոզված եմ, որ կստացվի, միանշանակ ստացվելու է։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ein Achtschöger, wo da Bobby, ein այն աղջկան, ես երբևէ չեմ մոռանա։ Կարծիքն է, եթերում այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Սիրելի ռադիոլսոներ, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ագոստինի Ագազարին, իտալացի կոմպոզիտոր, Ֆերդինանդո Գալյանին, իտալացի գրող, Ժոզեֆ Բելա, շոտլանդացի վիրաբույժ, Ժորժ Սեյրան, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, Ջորժ Մայնոթը, ամերիկացի արդյունաբան, Հովանես Բաղրամյանը, հայ զորավար, Պիտեր Գոլդմարկը, ամերիկացի ինժեներ, Գրիգորի Եղջյանը, կինոյի և թատրոնի դերասան, Նիկոլայ Նիկողոսյանը, հայ դերասան և քանդակագործ, Մարիա Կալասը, հուն երգչուհի, Իրինա Արխիպովան, ռուս օպերայի երգչուհի, Ռաֆայել Ստեփանյանը, հայ երաժշտագետ, Գերի Բեքերը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելամրցանակակիր էկոնոմիկայի ոլորտում, Ջենի Վերսաչեն, իտալացի մոդելավորող, Լյուսի Լյուն, ամերիկացի դերասանուհի և ռեժիսոր։ Ես պիտի տեսնեմ վերջապես, գիտես, ինչպես պիտի սիրեմ քեզ, գիտեմ, այսօր քեզ պիտի տեսնեմ վերջապես, գիտես, ինչպես պիտի սիրեմ քեզ, բայց արդեն Սիրտը դողում է հեվում, մի թե հերվում, իմ հոգին է թևում, գիտես, հոգուս մեջ տենչակ, կարոտ կակասկած, ու սիրտը ծովերին, առագաստ է բացված, չեմ ուզում հիշել, թե ինչպես են օրը, Գիտեմ, այսօր քեզ պիտի տեսնեմ վերջապես, գիտեմ, իմ կարոտն է աչքերի ծովում, Ուշքին մի թակիր սրտի սիրակես, շատ եմ կարոտել համբույրի տակում, գիտես, հոգուս մեջ տենչակ, կարոտ կակասկած, ու սիրտը ծովերին, առագաստ է բացված, չեմ ուզում հիշել, Չեմ ուզում հիշել, թե ինչպես են օրեր, քեզ պիտի տեսնեմ վերջապես։ Պատահական մենք հանդիպեցինք, մի անգամից քեզ հավանեցինք, դե ինձ օգնիր ասա ինչպես, սիրտըդ շահեմ քեզ ընդ միշտ ինձ մոտ պահեմ, ու չլինի թե դու էլ ինձպես, սիրահարված ես բայց չգիտես, թե ոնց վարվես Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 2-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։